15. Sprawdź dostępne sztuki z mega rabatami i wybierz miejskiego Volkswagena Caddy już od 830 zł netto miesięcznie w leasingu dla przedsiębiorców Profit Lease z promocyjnym pakietem ubezpieczeń 1,9%. Szczegóły u dealerów Volkswagen Samochody Użytkowe i na stronie vwużytkowe.pl. Ja Karol. I ja Dorota. Przysięgamy na mięso z indyka i wszystko, co eko i bio. Nigdy więcej nie łamać noworocznych postanowień. A tak z ciekawości, Dorotka, to masz jakiś sposób? No, nie robię postanowień. Teraz w Lidlu. Świeże mięso z indyka aż do 25% taniej. Filet z indyka 14,79 za 800 gramów. A ser żółty Bio Wiesenthaler bez laktozy jedynie 4,99 za 200 gramów. Regulamin na Lidl.pl. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest we wtorek, 3 stycznia, minęła 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Tablica z napisem Ministerstwo Skarbu Państwa zdjęta z budynku przy Kruczej w Warszawie. Likwidacja resortu skarbu to jeszcze przedwyborcza zapowiedź partii rządzącej. Kazimierz Michał Ujazdowski poza PiS-em po rezygnacji z członkostwa zamierza, jak mówi, zachować niezależność. W serwisie Trójki o możliwym politycznym trzęsieniu ziemi w Izraelu chodzi o domniemaną korupcję premiera Netanyahu. O tym, że Ministerstwo Skarbu zostanie zlikwidowane, wiadomo od kampanii wyborczej w 2015 roku. Takie były przedwyborcze zapowiedzi Prawa i Sprawiedliwości. Zapowiedzi zostają wcielane w życie, a minister w kancelarii premiera Henryk Kowalczyk, który od połowy września pełni obowiązki ministra skarbu, zdjął z budynku przy Kruczej w Warszawie tablicę z napisem Ministerstwo Skarbu Państwa. Działalność Ministerstwa Skarbu została zamknięta. Teraz Ministerstwo Skarbu Państwa w likwidacji. Taka tabliczka się pojawi i mam nadzieję, że przez pierwszy kwartał tego roku proces likwidacyjny również zostanie zakończony. Mam nadzieję, że ostatni minister ma prawo zatrzymać tabliczkę, więc zawiera. Henryk Kowalczyk dodaje, że spółki, które podlegały resortowi skarbu, będą zarządzane przez ministrów odpowiedzialnych za poszczególne branże. Jeśli mówimy o spółkach dotyczących energii, górnictwa, kopalin, to minister energii i górnictwa. Spółki transportowe to minister infrastruktury i budownictwa. Spółki związane z sektorem rolnym, Polski Cukier, minister rolnictwa i rozwoju wsi. Kilka spółek minister sportu. Spółki PZU i LOT będą podlegały ministrowi rozwoju i finansów. Henryk Kowalczyk poinformował, że w tej chwili w Ministerstwie Skarbu pracuje niespełna 400 osób, około 200 z nich znajdzie zatrudnienie w innych resortach. Nie zmienia swoich poglądów politycznych, ale uważa, że politykę trzeba prowadzić w poszanowaniu prawa. Tak swoją rezygnację z członkostwa w PiS uzasadnił europoseł Kazimierz Michał Ujazdowski. Mówił o tym dziennikarzom na konferencji we Wrocławiu. Chcę wyraźnie powiedzieć, że po rezygnacji z członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości zachowam polityczną niezależność. Spekulacje o tym, że zamierzam przystąpić do jakiejkolwiek innej partii politycznej są absolutnie bezpodstawne. Osobiście ubolewam nad tą decyzją, komentował senator PiS Jan Maria Jackowski. Wybrał drogę trudną dla siebie i drogę, której do końca nie rozumiem. Decyzja nie jest natomiast zaskoczeniem dla wicemarszałek Sejmu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej z PO. Jego decyzja mnie nie zaskakuje, a zawsze był politykiem, który szukał kompromisu i był znany z takich wyważonych opinii. Decyzję europosła skomentował na Twitterze były wiceszef CBA Maciej Wąsik. Jak napisał, przecież Ujazdowski faktycznie odszedł z PiS już dawno. Dziś podaje tylko rękę Ryszardowi Petru. To może być polityczne trzęsienie ziemi w Izraelu. Tamtejsza policja prowadzi śledztwo w sprawie domniemanej korupcji premiera Benjamina Netanyahu. Wczoraj przez kilka godzin był on przesłuchiwany. Śledczy zapewniają, że mają mocne dowody świadczące, iż premier, jak i jego współpracownicy przyjmowali prezenty warte setki tysięcy dolarów od biznesmenów. Sam premier zaprzecza. Nie tak prędko, za wcześnie na świętowanie. Ta sprawa niczego nie wykaże, bo nie ma czego wykazywać. Wy będziecie nadal wypuszczać balony z gorącym powietrzem, a ja będę nadal rządził w Izraelu. Netanyahu jest najdłużej sprawującym władzę politykiem w Izraelu. Urząd premiera sprawuje łącznie już ponad 10 lat. Odszedł nie tylko wspaniały muzyk, ale i człowiek. Zmarł Michał Kulenty, kompozytor i muzyk nazywany poetą saksofonu. Artysta miał 60 lat. Michał Kulenty grał również na fortepianie, flecie, klarnecie, oboju i wielu instrumentach ludowych. Współpracował z orkiestrami symfonicznymi, w tym z Filharmonią Narodową i formacjami jazzowymi. Paweł Sztompkę z redakcji muzycznej programu Pierwszego Polskiego Radia wspomina, że artysta był pasjonatem muzyki. Ta jego muzyka wypływała rzeczywiście z wielkiej wiedzy muzycznej, ale i z wiary, i przede wszystkim z duszy. Dyrektor Agencji Muzycznej Polskiego Radia Piotr Iwicki mówi, że straciliśmy wspaniałe muzyka i człowieka. Takim będziemy go pamiętać, człowiekiem pogodnym, który pomimo tego, że był bardzo ciężko chory, nagrywał muzykę, która dawała wszystkim radość, wytchnienie i spokój. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Do końca dnia chmury, niewielkie przejaśnienia, przelotne opady śniegu, przechodzące na zachodzie w deszcz ze śniegiem i śnieg, porywisty wiatr powodujący lokalnie zawieje i zamiecie śnieżne. W Nowym Targu minus 3 stopnie, w Zamościu i w Suwałkach minus 2, w Tarnowie, w Sosnowcu, Radomiu i we Włocławku 0, w Gnieźnie plus 1, w Sopocie i w Opolu plus 2, w Koszalinie plus 4. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert ostatnie dni czyszczenia magazynów. Smartfony, laptopy, AGD, telewizory smart w mega niskich cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Panie Marcinie, świetna prezentacja. Gratuluję. Dziękuję, panie dyrektorze. Ty też możesz być charyzmatycznym mówcą i świetnym prezenterem. Przyjdź na szkolenia z wystąpień publicznych do Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Gorąco polecam. Agnieszka Kunikowska. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 20 45. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. A coś z fasolką? Pyszna. Tylko później te gazy. O, może zamówię pizzę? Nie, będę się czuła pełna. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. A do tego Travisto wspiera pracę żołądka, wątroby oraz jelit. Weź Travisto i pożegnaj się z dyskomfortem po ulubionych posiłkach. Travisto. I trawisz to! Każdy kucharz wie, że jeśli chodzi o warzywa i owoce, najważniejsza jest świeżość. Bo to, co dobre, powinno być świeżo zerwane, świeżo zebrane i przede wszystkim codziennie dostarczone prosto na ryneczek Lidla. A już teraz na ryneczku Lidla jabłka grójeckie tylko złoty 99 za kilogram, a grejpfrut czerwony jedynie 2,89 za kilogram. Lidl, Fresh Food Partner, Mistrzostw Świata w piłce ręcznej, Francja 2017. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Bitotal dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach i skutecznie wzmacnia organizm. Ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Bitotal to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Bitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 13. Witamy Państwa serdecznie. My, czyli Ania Regulska, która audycję realizuje, Darek Pieruch, który czuwa nad całością, a dla redaktora Artura Andrusa będę dzisiaj miła, zgodnie z jego życzeniem noworocznym. No to było życzenie jeszcze i świąteczne. Ja już 1 maja sobie życzyłem nawet, żeby pani była miła i powoli dochodzimy do tego. Ale pani redaktor na przykład, na pewno pani nie zaśpiewa czegoś teraz, tak, żeby tak z siebie się wydało coś. Ale jaki temat? Dowolny, ale tak na pewno pani z siebie, na pewno pani nie zaśpiewa. Ja nie zaśpiewam? No. Ja nie zaśpiewam? Tylko ja się muszę zastanowić, co? Ja zaśpiewam. No ale to... na razie sygnał. Akademia Rozrywki. Niestety Magda nie napisała jeszcze tekstu do tej piosenki. W związku z tym piosenka na razie nie posiada tekstu. Dźwięki są i nic więcej. Ten, kto słowa miał pisać, to zwiał. Ot i dylemat miał spaść hit prosto z nieba. Teraz głowie się sama i nic. I choć ta muzyczka napisała. Nocy wiele nie spała, bo melodia nie dała jej spać. Już prawie miała ładny wątek złapała. Nie wiem jak, ale trafił to szlak. I choć ta muzyczka przyjemnie gra, nikt nie napisał tekstów jej takt, bo za dużo sylab język nasz ma, by w prostym rytmie zmieścić się dał. Magda, Magda, proszę, pisz codziennie, choć potroszę. Wiem, że nawet tu się zmieści odrobina jakiejś treści. Lecz choć ta muzyczka przyjemnie gra, nikt nie napisał tekstów jej takt, bo za dużo sylab język nasz ma. No i chyba nie odebrała. Odebrała i rzuciła. Nie, to rzuciła ta, która dzwoniła. A pan na pewno nie napisałby piosenki z takimi słowami, że nie wiem, mikrofon, Natalia, studio. Na pewno bym napisał, tylko długopisu nie mam. Proszę tego. Bardzo. No, proszę. Takim zupełnym przypadkiem. Ja mam długopis, proszę. To ja tylko wyjaśnię, proszę państwa, że to nie śpiewała redaktor Grzeszczyk, tylko śpiewała Dorota Miśkiewicz. Ale ta piosenka wprowadza nas w temat dzisiejszej naszej rozmowy. Pani redaktor Grzeszczyk wyłuszczy teraz ten temat. Uwaga, wyłuszczam. Chodzi o ten magiczny moment, kiedy ktoś w towarzystwie rzuci: ty na pewno czegoś byś nie zrobił. Ty na pewno byś tak nie pomyślał. Ty na pewno, no właśnie, nie zaśpiewałbyś, nie napisałbyś piosenki ze słowami konkretnymi. Na pewno nie. I wtedy dzieją się rzeczy magiczne. Jakie na przykład? Że się jednak to robi, tak? No pan na przykład sięgnął za długopis. No tak. I pod teraz, długopis. Tak, sięgnąłem, bo mi pani podała. Natomiast chodzi nam o to, proszę państwa, żeby państwo też do nas napisali, do akademia.rozrywki@polskieradio.pl i opowiedzieli o tym, co się właśnie w takich sytuacjach dzieje, kiedy ktoś do państwa mówi: nie, no ty na pewno nie przeskoczysz tej rzeczki. I co? I wtedy przeskakujemy. Patrząc na Wisłę. Mhm. I wtedy przeskakujemy, czy nie przeskakujemy? Czy się poddajemy, czy walczymy? Czy coś niezwykłego się wydarza, albo wydarzyło się? Najlepiej, żeby to były prawdziwe opowieści z życia. Bardzo prosimy opowiedzieć nam o tym. Ja chyba nie będę dobrym rozmówcą w tej kwestii, bo ja zazwyczaj odpuszczam w takich sytuacjach. Nie przeskakuje pan? Oczywiście, że nie przeskakuje. To znajomych może pan ma, którzy przeskakują. Ja wiem, bo to są dwa rodzaje ludzi. Są ludzie, którzy przeskoczą, i ludzie, którzy z taką perfidną satysfakcją będą stali obok i będą mówili: no nie przeskoczysz. Mhm. Przecież to musi być ten motor napędowy. I ja tak podejrzewam, patrząc na pana, że pan będzie tym motorem. Oczywiście, ja kogoś mogę podpuszczać, ale jeżeli ktoś mnie próbuje w taki sposób zaangażować, to ja od razu mówię: oczywiście, że nie przeskoczę. Po co ja bym miał przeskakiwać przez taką rzeczkę? I odbija pan piłeczkę, mówiąc: no ale ty to już w ogóle byś nie przeskoczył. To prawda. No ale to są kwestie charakterologiczne. Mam z kolei takiego kolegę, że wystarczy tylko powiedzieć, że coś: nie, no tutaj Wojtek to by przy tym drzewie na rękach nie stanął. Pozdrawiamy. Od razu jest już przy drzewie i już na rękach. Także, no jak widać, różnie ludzie do tego podchodzą. Bardzo prosimy, czekamy na państwa opowieści. Akademia. Rozrywki@polskieradio.pl. I teraz kabaret potem. W takiej sytuacji, która jest sytuacją samonapędzającą się. Tam już w pewnym momencie nie ma kroku wstecz. Tam nie można powiedzieć nie. Bo sytuacja wymaga tego, żeby iść za ciosem. A pan Karol już napisał, że w takiej sytuacji, kiedy ktoś mówi nie, ty tego nie zrobisz na pewno, to on mówi wtedy potrzymaj mi piwo. I do akcji. To jest bardzo dobre. Proszę państwa, z miłością to nie jest tak, że idziemy ulicą i na przykład patrzymy i o, ho, ho, ho, jest. Bo czasami to i zza winkla wyskoczy. Dlatego słuchajcie, uważajcie, bądźcie ostrożni. Ponieważ miłość potrafi strasznie zaskoczyć człowieka. Cześć, no, Janusz! Cześć, Zenek. Cześć! Co słychać? A, wiesz, zerwałem z Mariolą. Co ty powiesz? Co? No, że zerwałem z Mariolą. Rozpaczasz? Co ty w ogóle? Ja teraz mogę wszystko bez pozwolenia robić. Mogę sobie pójść na mecz, na ryby. Uwielbiam ryby. Tak się z rana wypuścić. Mam takie miejsce nawet, wiesz? Ja dawno nie byłem, wiesz? A ja proszę ciebie 3 dni temu takiego konia wyciągnąłem, wiesz? Takiego konia wyciągnąłem, wiesz? Duży. No, wiesz? Siedzę 3 godziny i nic. Myślę sobie, oj, Zenek, nie ma dnia, nie? Co? Nie ma dnia. Nie ma. Ale patrzę na spławik, wiesz? A spławik tak, wiesz? Zaczął tak spławik, nie? Tak spławik. Ty mnie słuchasz? Tak, słucham. Spławik tak, myślę, pana bestia skubie. I zaciąłem. No to ona, wiesz, do siebie szarpnęła, więc ja ją do siebie i do brzegu ciągnę. A ona do siebie. Ja ją do siebie, a ona do siebie. O kurde. Nie chcę cię straszyć, ale jest siara. Co? Siara, zobacz. Patrzą na nas. No to co? Jak to co? To jest program o miłości, tak? A my tutaj dwóch facetów na ławce razem? Cholera, Zenek. Jak się nie znajdzie jakaś babka, to kompromitacja. Nie patrz się na mnie, ani się nie patrz! Hej, dawaj tu jakąś babkę! Chodź do doktora! Chodź do doktora! No, polazła gdzieś, kurczę, no. To co? Ty, no nie wiem, może jakąś babkę z widowni weźmiemy, co? Obcałujemy i puścimy wolno. No tylko, żeby alibi mieć. No, dziewczyny, mam Wartburga. O, zero. Czekoladę dam. No, 2 razy więcej. Słuchaj, Zenek. To? A może tak ty byś się za babkę przebrał, co? Ty oszalałeś, dopiero byśmy się pogrążyli. No to co? Masz lepszy pomysł? Nie dotykaj mnie! Ja nie. Proszę państwa, no przecież on mi się w ogóle nie podoba, no. No szczękę ma do przodu, niskie czoło, figura jakaś taka nie najlepsza. No nie podoba mi się, naprawdę mi się nie podoba, co no. Co ty mówisz? No a co? Podobasz mi się? Nie podobasz mi się. Ludzie, to nie jest tak! To nie jest tak! Ja się zdecydowanie odcinam od tego geja. Od geja? Od geja? Poczekaj! Proszę państwa, on się tak zawsze gniewa, jak ja mu nie dam buzi na dzień dobry! No i co? No to po ptokach. Fajnie? Bardzo fajnie. To co? Chodź teraz, usiądź obok mnie. Już można. Nie, no bliżej. Bliżej. Obejmij mnie. Normalnie mnie obejmij. Kurde, przytul się. Ty, ale patrz. No. Te kobietki jednak obrzydliwe są, nie? No, ty. Spójrz na biodra, widziałeś? Szerokie, miękkie. A patrz. Patrz. Która, która? Wszystkie. No. Te bąble na torsie. Przykry, żałosny niesłychanie, kiedy osobnik bez ikry otrzyma ważne zadanie. Gdy szef co chce go podpechtać, zapaskudza biednemu życie, mówiąc kolego dreptak, ja wierzę, że wy to zrobicie. Nieszczęśnik ów w pierwszym momencie rośnie we własnej opinii i wierzy przez moment święcie, że rzecz wspaniałą uczyni. Rozpiera go zapał twórczy, wizje mu roją się bliste, a potem się naraz kurczy i myśli ze strachem o Chryste. I zaraz pustka we wnętrzu, i zaraz w sercu nieznośnie, i zaraz trudności się piętrzą, a to zadanie rośnie. Ach, przykry to widok przykry, żałosny niesłychanie, kiedy osobnik bez ikry otrzyma ważne zadanie. Cierpi biedny niezguła, organizm herbatą nawadnia, gubi się w licznych szczegółach, co chciałby je z kimś pouzgadniać. Ba, pouzgadniać lecz z kim? Głowa jak garnek pusta, papierosowy dym zasłania świat jak chusta. Herbatę za herbatą, warcząc jak dwa ratlerki, filtrują z dezaprobatą zdezelowane nerki. Szare komórki trzeszczą, mózg oszalały kipi i rodzi myśl złowieszczą, chyba pójdę coś wypić. Ach, przykry to widok przykry, żałosny niesłychanie, kiedy osobnik bez ikry otrzyma ważne zadanie. A nad ranem przechodnie, ujrzawszy w szarym mroku znane sztuczkowe spodnie wystające z rysztoku, mówią: patrzcie koledzy, to dreptaka ubranie. Pewnie szef tej nieszczęsnej lepiedze znowu powierzył jakieś odpowiedzialne zadanie. To Małgosia Zwierzchowska i Olek Grotowski. Też o takim wpływaniu na ambicje i powodowaniu, że ktoś jednak podejmuje się zadania, którego nie powinien się podjąć. A ja chciałam przytoczyć list od pana, pani Pchły z Krakowa, bo ja się z tym utożsamiam. Kiedy ktoś mi mówi, że ja nie przeskoczę Wisły, to odpowiadam: ja nie przeskoczę, ja nie przeskoczę. Chłopie, jakby mi się tylko chciało, to ja tę Wisłę to wzdłuż przeskoczę. A pani Agnieszka napisała: w latach szkolnych mieszkałam w internacie. Siedzieliśmy w większym gronie w pokoju kolegi, który zamknął drzwi od środka. Kolega dla żartów udawał, że chce wyrzucić klucz przez okno. Ktoś podpuścił go: na pewno nie wyrzucisz tego klucza. I rzeczywiście wyrzucił. Mieliśmy trochę kłopotu, ale ktoś akurat przechodził pod oknem i wrzucił nam klucze. Wtedy jednak coś mnie podkusiło i powiedziałam: drugi raz na pewno tego nie zrobisz. I niestety za drugim razem tak łatwo już nie poszło. Rozumiem, że nie szybko ktoś odrzucił te klucze. No właśnie, poprawianie czegoś takiego to już jest w ogóle ryzykowne bardzo. Jeżeli ktoś jednak przeskoczy tę rzekę, to mówienie mu: nie, ale z powrotem to już na pewno nie przeskoczysz, to już jest za dużo moim zdaniem. To już jest przejaw bestialstwa jakiegoś. No to jak słynna Chociaż nie wiem, czy ja powinnam to przytaczać. Nie wiem, niech pani zdecyduje. To słynna akcja ratunkowa i w ogóle z wyrzucaniem przez okno to na przykład wyrzucanie pilota od telewizora jako pilota, który leci z misją ratunkową do kogoś, kto na dole został. To są jakieś pani wspomnienia takie? Studia. To były czasy. No, studia to nie jest okres bez troski, wyjeżdża Jasiek z rodzinnej wioski. A właśnie, jaka to miała być piosenka, bo pani coś mi powiedziała, że ja nie napiszę na pewno piosenki takiej. Ze słowami jakimi? Że lubię redaktor Grzeszczyk, że tam. Jest wspaniała, ale to ewoluowało. Że w ogóle z nikim tak mi się cudownie w studiu nie rozmawia i dobrze. Po prostu tak. Ja sobie uwielbiam naszych słuchaczy. Zanotowałem sobie, że miały być trzy słowa. Grzeszczyk, studio i mikrofon. Proszę. No Grzeszczyk to tam na pewno nie było. I było, oczywiście, sama pani mówiła. Natalia. No dobrze. I to jest właśnie podstawa naszego konfliktu. Ja do pana, panie redaktorze, a pan do mnie. Mogę czytać? Tak, proszę. Czy to tak mikrofon trzeszczy, czy to w studio pani Grzeszczyk? Proszę, jest piosenka, jest. A propos, jest piosenka. To jest taki dowód, proszę państwa, na to, że zdeterminowany artysta potrafi zrobić bardzo dużo. Jan Janga Tomaszewski przyniósł nam kiedyś taką piosenkę. Tę piosenkę znają państwo w takiej wersji oficjalnej, ale kiedyś Jan chciał się dostać na wizytę krótką, zawodową, do pewnej ważnej pani dyrektor do telewizji. Nieważne do której. Ona ma na imię Nina, ale nieważne, która to i pani... I nieważne, jak ma na nazwisko, ale na te. Nieważne, właśnie. No i oczywiście też mu koledzy mówili, gdzie ty się nie dostaniesz, no, gdzie nie uda ci się porozmawiać. I co Jan zrobił wtedy? Nagrał taki śpiewano mówiony list do Niny T. No i taki list został wysłany i proszę, zadziałało. No to teraz państwu ten żart, list do Niny T. Jana Jangi Tomaszewskiego jako przejaw ambicji, może nie ambicji, tylko determinacji człowieka w takiej sytuacji. Nie dostaniesz się do niej, na pewno przedstawimy, a zaraz potem będzie kabaret Kaczka Pchnięta. A ja chciałam jeszcze tylko dodać, że to będzie piosenka, w której można o kobiecie miłymi słowami. Czule do ucha, jak teraz mruczę, czy mnie wysłuchasz? Wyłącz na chwilę. chwilę Krawczyka Krzyśka. Wyłącz na chwilę Krawczyka Krzyśka. Wiecznie młody Andrzej Rozmus i nie mogący się zestarzeć Łukasz Błąd. Jeszcze 2 lata temu, co ja mówię, jeszcze 11 miesięcy temu. Co ty mówisz, jeszcze 5 roku temu. A właściwie jeszcze przed tygodniem wydawało się, że nic nie powstrzyma socjologicznie niezrozumiałej ucieczki ludzi z centrów miast na ich obrzeża. Jeszcze wczoraj najpopularniejszym pomysłem na weekend lub w czasy była siermiężna agroturystyka, oferowana przez chytrze przedsiębiorczych chłopów, którzy wykorzystując ludzką naiwność i modę na świeże powietrze próbowali udowodnić, że najlepszym sposobem odreagowania codziennych miejskich stresów jest dojenie wiejskiej krowy. Rodzinne ugniatanie kapusty, pasienie gęsi i noclegi w śmierdzącej drewnem chacie. To miał być pomysł na XXI wiek, ale na szczęście to niezrozumiałe szaleństwo zostało ujarzmione. Od miesięcy na całym świecie, a od kilku dni w Polsce, miliony zwolenników zdobywa sobie city turystyka. Tysiące ludzi mających dość dołującej ciszy, ostrego świeżego powietrza czy kiczowatego szmeru strumyka, z którego wodę, ohyda, można pić bez przygotowania, przybywają do centrów miast. My też ulegliśmy urokowi city turystyki i obładowani genetycznie zmodyfikowaną żywnością postanowiliśmy urządzić sobie radiowy piknik na głównym rondzie miasta. Ten niewielki jakby kląb okrążony kręgiem krawężników to dziś najpopularniejsze miejsce wypoczynku. W godzinach szczytu pełno tu city turystów. Są zakochani na swoich kocykach. Rodziny grające beztrosko w badmintona. Są też kuracjusze, którzy wreszcie mają szansę swoim schorzeniom zadać ból intensywną smogoterapią. Zatem jeśli ktoś nieszczęśliwie wspina się teraz gdzieś po górach, moczy nogi w czystej rzece lub potyka o kwiaty na łące, niech przybywa do nas. A pamiętajmy, że najlepsze, czyli korek w godzinach szczytu, jeszcze przed nami. Nasz piknik na głównym rondzie miasta rozkręca się, jest coraz ciaśniej. Na oko jest tu już 5000 osób. Na może 6 nawet. A może nawet 7. To naprawdę duże rondo. Dosłownie przed chwilą, milimetr obok nas, swoje leżaki rozłożyła zakochana młoda para. Milimetr milimetrem, ale podejdźmy kilka kroków. Dzień dobry. Dlaczego tu przyszliście? Przyjechaliśmy. No tak, tak, bo mieszkamy na wsi. Na co dzień możemy co najwyżej pójść na skrzyżowanie pod urzędem gminy, ale wie pan, no tam ruch niewielki, spaliny jak na lekarstwa, cisza, na oko wykol. Więc jak usłyszeliśmy o waszej akcji, to od razu przyjechaliśmy. To taki powrót do korzeni, bo ja gdzieś przeczytałam, że najpierw powstawały miasta, a dopiero później na ich obrzeżach budowano wsie. Tak, tak, to znany... I lubiany. Tak, i lubiany fakt, długo zresztą zatajany przez wiejskich profesorów historii wspierających lobby agroturystyczne. Tak, na przykład profesora Klomba, trawki, źdźbła... Tak, i kilku innych zbożowatych. Ale wróćmy do naszych city turystów. Co najbardziej podoba się wam w city turystyce? No, wreszcie możemy się w jakiś romantyczny, nowoczesny sposób całować. Nareszcie. Na masce samochodu, na przystanku, czy jak tu, na klombie? A moglibyście się tutaj przy nas pocałować? Nie, no tak przy wszystkich. Tak dziwnie, ale... Tak radiowo, żeby było słychać mlaśnięcie. Kochanie, no... No super, super. A co w city turystyce urzekło takie piękne dziewczę? Smród, brud, czy może asfalt? Mnie, bo ja jestem estetką, urzekły te hałdy petów i ochlapy. Chyba ochłapy. Nie, nie, ochlapy. A co to są ochlapy? Od tego właściwie zaczęła się moja przygoda z city turystyką. Szłam sobie, gdzie to Józek było? No ale jak Witosa chyba. O tak. Idę sobie, idę, a tu nagle przyjechał taki dostawczy samochód i caluśko mnie taką wielką kałużą ochlapał. To był mój miejski chrzest. No, bo na wsi to co? Możecie co najwyżej kombajn wciągnąć. Nasz city turystyczny piknik rozwija się znakomicie. Jest tutaj coraz tłoczniej i weselej. To już jedna wspólna urbanistyczna biesiada. Ej, ludzie! Może coś zaśpiewamy na tym naszym klombie? No, ale ma ktoś jakieś instrumenty? Czekajcie, czekajcie, czekajcie, sprawdzę w torebce. No szukaj. Komórka, klucze, szminka, o, są cymbałki, flet. Co super. Poczekajcie, jeszcze w Bożej kieszeni sprawdzę. Patrzcie. Gitara! Ja bym chciał zagrać, bo jeszcze nigdy na gitarze nie grałem. Dobra, uważaj. Tylko słuchajcie, bez żadnych agroturystycznych knotów. Jakieś tam ognisko w lesie, zielone wzgórza nad Soliną, czy to durne. I ciu fajnu, ciao, ciao! Na na na, na na na, na na na, na na na, na na na, na na na, na na na. Ej, ej! No właśnie bez tego, dobra? Bez folkloru, tylko kultowe city turystyczne pieśni, dobra? Macie jakieś propozycje? A co to mogłoby być, no? Ja jestem z miasta! O, jestem z miasta! To widać! Jestem z miasta! To słychać! Jestem z miasta! To widać, słychać i czuć! Jeszcze raz! Jestem z miasta! To widać! Jestem z miasta! Proszę Państwa! My już będziemy się żegnać. Ruch już coraz mniejszy. Mniejsza też jest dawka spalin. Powoli impreza zdycha. Jednak już jutro wraz z nowym dniem pracy ożyje na nowo ten przybytek nowoczesnego wypoczynku, czyli zatłoczone centrum miasta. Życzymy Państwu kolorowych, kwaśnych deszczy, pestycydowych nawalijek i kompletnego braku czasu. Jestem z miasta. To widać, słychać. Jak dziś pamiętam, dzionek ten dokładnie. Jechałem gdzieś tramwajem numer 6. Pachniało w tym tramwaju dość nieładnie, a na dodatek coś zaczęło mnie w brzuch jeść. Bez jakiejkolwiek możliwości ruchu staliśmy naprzeciwko siebie, ja i ty. Twa parasolka wbita w moim brzuchu, mą nogę przytrzasnęły właśnie drzwi. Poczułem nagle twe obfite kształty, gdy tramwaj ostro zahamował na zakręcie. Pachniałaś perfumami marki Baltic. O Boże, pomyślałem, niechaj znowu skręci. Patrzyłaś w oczy moje tak odważnie, mówiły kocham, kocham, kocham twoje usta. Gdy wtem poczułem się ciut niewyraźnie, bo komuś obok znów odbiło się kapustą. Jechaliśmy tak ściśnięci, zespoleni, przylepieni, przyklejeni, prawie goli. Wtem dyskretnie sięgnęłaś do kieszeni, mówiąc cicho, spok orkiestra! Bileciki do kontroli! Izabel! Izabel, mona mola! Iza! No i zrobię, proszę cię! Nie wygłupiaj się! Izabel! Izabel! Izabel! Wały Jagielloński o sytuację w tramwaju numer 6 i tak samo jak skoczka haczki pchniętej nożem. Nie da się w mieście wypocząć? Nie da się ze smogu maseczki zrobić? Oczywiście, że się da. Wystarczy wsiąść do tramwaju, pojeździć i człowiek wypoczął za wszystkie czasy. To zdaje się Marian Załucki napisał w jednym ze swoich wierszy o wypoczynku. Umorduje się, ale wypocznę. A on napisał o takich prawdziwych w czasach, że pojedzie i na takie prawdziwe w czasy i umęczy się, ale wypocznie. No co, w tramwaju to nieprawdziwe w czasy? No prawdziwe, ma pani rację. Dziękuję. To no, mogą być nawet miesięczne, jak się sobie, jak się ma bilet miesięczny. Oczywiście, tak. Też są kwartalne. No i co mamy? Spektrum możliwości jest ogromne. Panie redaktorze, bo ja tutaj czuję taką... No bo pan coś tam napisał. Jakiej to było jakości, takiej to było jakości. No to ja mogę zaśpiewać, no bo ja bym nie zaśpiewała. Zaśpiewałabym, ale nie wiem co. No to niech pani cokolwiek zaśpiewa, bo to nie chodzi o to, żeby to było jakieś, żeby to zrobiło wrażenie, tylko o samo spełnienie tego warunku, że jednak zareagowała pani ambitnie na moje podpuszczanie. Nie, no, ale nie, no dobra, rozumiem, no przecież pani nie zaśpiewa, no wiadomo. Ja nie zaśpiewam. No. Ja nie... Jak pan się trzyma, jak pan się trzyma, to nie do wiary jak na ten wiek. Pana nie ima się wcale zima, pan jakby w jesień dopiero w biegu. Pięknie, naprawdę. Tak popatrzyłam na pana, natchnęłam się i idę pooddychać na korytarz. Ja tak sobie pomyślałem, no Boże, że to wcześniej pani nie śpiewała w tej audycji, to strata dla narodu, naprawdę. Także bardzo prosimy, żeby przy najbliższej okazji pani znowu coś zanuciła. Ale to serce nie wytrzyma. Dzisiaj w powtórce z rozrywki przygotowanej przez Andrzeja Zakrzewskiego jeden z tekstów wyróżnionych w ogólnopolskim turnieju małych form satyrycznych w Bogatyni autorstwa Leszka Sokołowskiego w interpretacji Krzysztofa Gosztyły. Piosenkę zaśpiewa też Piotr Bukartyk. Posłuchamy również skeczu Stanisława Szelca w wykonaniu autora i Agnieszki Matysiak. Copperfield. Widziałem wczoraj w telewizji, jak jeden gość wlazł do małej skrzynki, a później znienacka spadł z sufitu i piłował żywą babę. Ekscytował się pod sklepem młody Kalina. Swoją babę piłował? Zaciekawił się były kościelny. I co? Przeżyła? Krew sikała z niej jak z naszej pompy strażackiej, ale przeżyła. To znaczy, że nie piłował swojej baby. Orzekł stanowczo były kościelny. Młody Kalina popukał się w czoło. Piłował na żywo! Wściekle krzyknął w twarz byłemu kościelnemu. To wielki Copperfield! Ten twój Cooper to cygan nad cyganem, bo na niby to każdy potrafi babę przez pół przepiłować. Ale na poważnie to mało który. Tam nie znacie się na sztuce, prychnął Kalina. A do dupy z taką sztuką! Poparł byłego kościelnego Gajowy. Dzika trafić pod nosem inspekcji z nadleśnictwa, o! To jest sztuka! Święta racja! Przyłączył się do rozmowy sołtys. Na niby to każdy potrafi. Kalina złapał się za głowę. Copperfield to największy na świecie sztukmistrz! Sztukmistrz, to jest nasz listonosz. O, miał we krwi 8 promili z ogonkiem, a rowerem pomykał po szosie jak tym Szurkowski, zawołał były kościelny. Ale policja go capnęła, odciął się Kalina. Gówno, prawda, zdenerwował się były kościelny. Listonosz sam im wpadł do radiowozu, razem z Szybą. Wina była policji, kiwnął głową sołtys. Listonosz opowiadał, że jak znalazł się w środku, to wyczuł od nich alkohol. A pamiętacie, jak na szosie potrącił mnie tir? Zapytał Gajowy, rechocząc na samo wspomnienie. A jakże? Roześmiał się sołtys. Wyciąłeś 2 salta w powietrzu. Odbiłeś się od linii wysokiego napięcia i spadłeś z powrotem na rower. Numer jak w cyrku, zawołał były kościelny. To jest sztuka. Od tamtej przygody prądu się nie boję. Chełpił się Gajowy i na dowód wetknął paluchy do siłowego gniazdka. Młody Kalina wstał z ławeczki, mruknął pod nosem coś o zacofanych kocich łbach i poszedł do domu. Godzinę później pod sklep przyszedł stary Marczyk i poinformował chłopów, że przed chwilą małemu Jasiowi od Kowala uratował życie. Młody Kalina oszalał, opowiadał. Kazał Jasiowi wejść do kartonu i chciał go przepiłować na pół. W ostatniej chwili, że mu ratował chłopaka, a ten wrzeszczał za mną, że zamieni mnie w dzięcioła. I co, boisz się? Bać się nie boję, ale jak przechodziłem koło dębu, to samoczynnie wyrżnąłem łbem w pień, a potem odebrałem kogutowi robaka. No to muszę go zalać i to szybko. Stary Marczyk zalał robaka i odetchnął z ulgą. Upewnił się, że nie jest dzięciołem, bo nie ma na świecie takiego sztukmistrza, który zmusiłby ptaka do wypicia 4 win. Przygoda z karłem. Poprzez lasy, poprzez bagna szła dzieweczka niezaładna, jakby przytłamszona trochę przez siostry oraz macochę. Nóżki krótkie, pupa gruba, odzienie fatalne. Zaraz widać, że podruba nieoryginalne. Jednak przez las jej chce leść się, bo rozniosła po wsi wieść się, że się książę wybrać stara, najfajniejszego towara. Za to, żeby na nią padło, oddałaby wszystko. Rzadko która z pań w tych sprawach bywa realistką. Echo odgłos balu niesie, a tu dziewczę ciągle w lesie. Nie wie ścieżka ta czy nie ta, a tam bawi się socjeta. Gra muzyka, płyną w barze hektolitry winiska. Pokazuje tatuaże Jolanta Szczypińska. Panna błądzi i się smuci, że złamała obcas w bucie, że pokłuło ją igliwie w różne miejsca dość dotkliwie. I jeszcze to, że na tym dworze niby tacy mili. A jak poszła w zeszłym roku, to jej nie wpuścili. Nagle mało nie umarła, bo natknęła się na karła. Karzeł ten miał manekina i coś tam na nim upinał. Szybko ściągnął z panny łachy i ją przebrał w celu obejrzenia swojej pracy na żywym modelu. Obszedł dziewczę dookoła, klasnął i hurra zawołał. Pupa gruba, klatka płaska, a tu proszę, jaka laska. Leć na zamek, konkurencję masz właściwie z główki. Przy okazji rozdaj ludziom moje wizytówki. Bal sukcesem był, no właśnie, czyż nie tak się kończą baśnie? Pannie się oświadczył książę, a ta szybko zaszła w ciążę. Nie miej złudzeń, że w ten sposób się osiągnąć cel da. Chyba że się spotka w lesie Karła Lagerfelda. Babo! No? Nie gadaj, no, bo mnie to nie pasuje. Do czego nie pasuje? Do rymu lebiego. O, jak mi ślicznie wyszło. A co ci weszło, Stacho? To ty nawet nie zauważyła? No niby co miała zauważyć? Otóż to, człowiek latami żyje obok takiej ciemnoty, wychowuje, uczy jak jaki pygmalion i groch o ścianę. Taż ja przecie wiersza zrobił. Kiedy? No przed chwilą. Ty powiedziała do czego, ja odpowiedział do rymu lebiego. Czyli, że wiersza zrobił, znaczy się poezję, no. To jak kto powie lebiego, to się to poezja nazywa? No, durda, poezja jest wtedy, jak jedno pasuje do drugiego, rozumiesz? Nie za bardzo. No tak i myślę, no. Uważaj, będę rymował. Kura, dektura, koń, dłoń, ręka, szczęka, teraz rozumiesz? No teraz to tak. Oj, Stachu, jaki ty zdolny. Pewnie, że zdolny. Ja wiedział, że we mnie coś jest, ale dotąd nie odkrył. Żeby mnie to wcześniej dopadło, to może by ja jakąś karierę zrobił. No jaka to kariera, łączyć kurę i dekturę, bo chleba to z tego nie ma. Akurat ty ma małego, to ty nie słyszała, że teraz wiersze to najlepszy interes? A niby dlaczego? A dlatego, że zaraz by ktoś z tego filma zrobił. Ja już nawet tytuł mam, uważaj. Pan Stachu, tak by się nazywało. To było mnie było, no uważaj. Nawet początek mam. O. Gumno moje ojczyste, ty moja ciemnoto, kocham ciebie nad wyraz, choć wokoło błoto. Inni nie cenią ciebie, a ja ciebie cenię. Tu się rodzę, umieram i się z babą żenię. Mam tu dzieciu w kupę, piasku 3 hektary, chorą krowę w oborze, w sieni waciak stary. Oj, przestań, Stachu, bo się rozrywa. Ale ja mogę dalej. Oj, lepiej nie. Dobrze, że ciebie inni nie słyszą. Tuż cała Polska by ryczała jak bubr, jak i żubr. No właśnie, właśnie. Szkoda też, że ja gruźlicy nie mam. A ty co, zwariował czy co? Oj, babo, babo, jak ja tak patrzę na ciebie, to nijak nie rozumiem, gdzie się taka ciemnota średniowieczna uchowała. Taż gruźlica dla artysty bardzo ważna rzecz. Ty słyszała o tym muzykancie, co się na nazwisko nazywa jak wódka? Smirnow? Jaki Smirnow? Pan Smirnow to jest posłem, braturo. A ten muzykant to się czekaj, on się Chopin nazywał, Ferdynand jemu na imię było, no. No i on miał gruźlicę. No to i co, że on miał gruźlicę, no? To, że jak ktoś kaszle, to strasznie jemu ręce drgają i wtedy łatwiej grać na fortepianie. Ja tobie pokażę, patrz, rozumiem. Widziała, jak mi ręce na boki latali? Pewnie, że widziała. No faktycznie, że gruźlica dla muzykanta bardzo ważna. Gruźlica albo pijaństwo. Artysta musi być pijak, bo wtedy jemu łatwiej. Może ty by mi dała parę złotych? No, akurat, jak ja tobie dam pieniądze, to ty ich zaraz przepijesz. Może to być, ale mnie się rozchodzi właśnie, żeby ja artystą się został, a jak ja płuca mam zdrowe, to chociaż wódka może mnie pomoże. Pomoże tobie, pijaku, akurat pomoże. Ty spijesz się i będziesz leżał jak kaban w błocie. A jak tak, to zostanę się poetą. Dobra, na czym to ja skończył? Czekaj, aha, Waciek stary, dobra, lecę dalej. Łady zboża się rzucą, jak Chińczyk w Seulu, a ojczyzna się wieje w paroksyzmach bólu. Poczekaj, Stachu, poczekaj, poczekaj. No. Masz to 20 zł i napij się, no. Bo nie daj Boże, ta poezja ci nie popuści. Polskie strzechy pochylone, kryte słomą z naszych pól, zamyślone, zadziwione, stoją tutaj, właśnie tu. O czym myślą nasze strzechy, gdy je smaga deszcz i wiatr? Od Bałtyku morskiej fali, aż po śnieżne szczyty Tatr. Nie angielskie, nie kreolskie, ale nasze, nasze polskie. Nie austriackie, nie jakieś inne, ale rodzinne, ale rodzinne. Na tym piasku mazowieckim, wśród tych lasów łąk i pól, gdzie biegałeś, będąc dzieckiem, dzieląc radość poprzez ból. Stoją strzechy takie swojskie, takich drugich nie zna świat. Nie zna matka, nie zna ciotka, ani wujek nie zna, ani brat. Nie angielskie, nie kreolskie, ale nasze, nasze polskie. Nie austriackie, nie jakieś inne, ale rodzinne, ale rodzinne. Choćbyś przebiegł świat szeroki, to powrócisz do tych wierzb. Wrócisz tu, gdzie nad potokiem drzemie rząd rodzinnych strzech. Przywitają cię jak brata, żalu koją ciszą swą. Tu rodzinna twoja chata, tutaj twój rodzinny dom. Nie angielskie, nie kreolskie, ale nasze, nasze polskie. Nie austriackie, nie jakieś inne, ale rodzinne, ale rodzinne. La la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la. Kabaretelita piosenką o polskich strzechach kończy powtórkę z rozrywki. Akademia Rozrywki. A w Akademii Rozrywki, proszę Państwa, dzisiaj rozmawialiśmy o takich sytuacjach, kiedy ktoś mówi, nie, ty tego na pewno nie zrobisz, a my jednak robimy, albo nie robimy, bo to różne wersje się w Państwa listach pojawiały. Jeszcze ktoś nam zwrócił uwagę na to, że jest inny rodzaj motywacji, że się mówi, no jak ty tego nie zrobisz, to już nikt inny tego nie zrobi, albo ty jesteś najlepszy, to ty, tylko ty możesz coś takiego zrobić. To nie jest... działa. Ja, no, z listu, który przeczytałem przed chwilą, wynika, że czasami działa, że jednak coś ja takiego działa. Ja tu mogę z autopsji. No. Że znam takiego pana redaktora, któremu już parokrotnie starałam się taką motywacją wzbudzić, nie wiem, może jakiś wyrzut sumienia, no nie wiem, ale chciałam go zmotywować do tego, żeby umył kubek, albo to jeszcze lepsza historia, posprzątał płyty z biurka. I co on na to, nie? I próbowałam z każdej strony, przecież jest pan taki genialny, jest pan taki zdolny, panie redaktorze, nie ma lepszego redaktora na świecie, pan jest taki niepowtarzalny, niech pan sprzątnie płytę, nikt tak płyt nie sprząta jak pan. I co, i w efekcie pani, rozumiem, myła kubek i sprzątała płyty? No, niestety nie odnoszę sukcesów wychowawczych. No widzi pani, no to może to jest rozwiązanie tej zagadki. A jak by pan powiedział do tego redaktora? Ja bym w ogóle się do niego nie odzywał. W ogóle bym się do niego nie odzywał i niech się sam zorientuje, że trzeba umyć kubek, czy posprzątać, czy coś takiego zrobić. I naprawdę to będzie działało? Nie wiem. No. A ile trzeba się nie odzywać? Ale to niech pani spróbuje, no. Dobrze, to szanowni państwo, ja dziękuję i... Ale niestety to też może zadziałać w ten sposób, że temu redaktorowi to nieodzywanie się będzie odpowiadało bardzo tygodniami, tak? No to proszę państwa, na koniec jeszcze silny Kazik pod wezwaniem w piosence jak najbardziej na temat. Do usłyszenia. Redaktor Grzeszczyk nie mówiła, a mówiłem ja, Artur Andrus. Wszystkie mówią mi osoby, zajmijcie się wreszcie rolą. A ja wiecie, mam te hobby, że buduję se samolot. Miał pan dziedzic swoją brykę, mają inne wołgi czarne. Ja ze starą zaś na weekend samolotem se nad Warnę. Jak się uprę, jak się uprę, każdy wie, nie przeonaczy, nie przeonaczy nijak mnie prezes sołtys, sekretarz prasa radio, kobita jak się uprę, to nie. Konia dzisiaj nie podkuję, ni na zastrzyk pójdę z krową. Czasu nie mam, bo buduję telewizję kolorową. Toż to będzie jak w niedzielę, lud się zacznie złazić chłopy. Patrzą kolorowy jeleń albo inne antylopy. Jak się uprę, jak się uprę, każdy wie, nie przeonaczy, nie przeonaczy nijak mnie prezes sołtys, sekretarz prasa radio. Kobieta jak się uprę, to nie. Cięgiem radzą mi wokoło, weź, że zasiej, co pod lasem. Jak mam siać kiej za stodołą, właśnie robię kryty basen. Chociaż wyklną mnie kobiety, tu i ówdzie skreślą z listy, to powiedzą, choć heretyk, lecz na ciele przecie czysty. Jak się uprę, każdy wie, nie przeonaczy, nie przeonaczy nijak mnie prezes sołtys, sekretarz prasa radio. To widzę, jak się uprę, to nie. A tymczasem, gdy z postępem ja się trudzę, ja się wiedzę. Władek ten, co za zakrętem właśnie mi przeorał miedzę. Ja tam krzywdy nie pamiętam, niech się orze, szczęść mu Boże. Skończę pracę, to po świętach pójdę i mu też przeorze. Jak się uprę, jak się uprę, jak się uprę, każdy wie, nie przeonaczy, nie przeonaczy nijak mnie prezes sołtys, sekretarz prasa radio. Kobita jak się uprę, to nie. Zapraszamy do reklamy. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem cukier biały ma kosztować 2,69 za kilogram, a filet z kurczaka tylko 11,99 za kilogram. Oferta ważna do wtorku 10 stycznia. Carrefour, to wszystko dla ciebie. Małgorzata Pieńkowska, aktorka.